الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم کا ما قبل سے ربط. سورة طور میں تھا قیامت کے دن جو عذاب ہوگا اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب اس صورت میں بتایا جائے گا اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے, کوئی سفارش کر کے عذاب کو دور کرا لے, اس طرح کوئی سفارش کر کے عذاب کو دور کرا سکنے والا کوئی نہیں. یہ ماقبل سے سورت نجم کا ربط خلاصہ. اس سورت میں دو دعوے آ رہے ہیں. پہلا دعویٰ ہے کہ لات منات عزا کو مت پکارو, اللہ ہی کو پکارو. پہلا دعویٰ اللہ ہی کو پکارو, لات منات عزا کو نہ پکارو. دوسرا دعویٰ فرشتوں کو شفیع غالب نہ سمجھو, فرشتے سفارش کر کے تمہارے کام کروا سکنے والے نہیں ہیں. سورت کے اخیر میں ان دونوں دعووں کا پھر اعادہ ہوگا. اس دعوے پر ایک دلیل نقلی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے پیش کی جائے گی. تسلی, زجر وغیرہ کا بیان ہوگا. یہ ہے سورت نجم کا مختصر خلاصہ. والنجم اذا ہوا, تمہید برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرنے لگے, جب وہ غروب ہو. ما ضل صاحبکم وما غوا, یہ جواب قسم. اس ستارے کی قسم اٹھا کے اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے صاحب بھٹکے نہیں ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اللہ پاک قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں ستارہ جب غروب ہونے لگے اس کی قسم, تمہارا صاحب بھٹکا نہیں. زلنا راستہ نہ ملے, جس کو راستہ نہ ملے. ماغوا راستہ ملے اور امتن ترک کر دے. اللہ جس کو سیدھا رستہ ملے ہی نہ, ماغوا جس کو سیدھا رستہ ملے اور امدن ترک کر دے. ستارے کی قسم اللہ پاک اٹھا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ ستارہ طلوع سے غروب تک سیدھا چلتا ہے. ستارہ طلوع سے غروب تک سیدھا چلتا ہے. جب ادنا رہنما سیدھا چلتا ہے تو نبوت کا شمس کس طرح ٹیڑھا چل سکتا ہے؟ یہ ستارہ جو ایک ادنا رہنما ہے, یہ ادنا رہنما طلوع سے لے کر غروب تک بالکل سیدھا چل چل کے جاتا ہے. تو جو نبوت کا شمس ہے وہ کس طرح ٹیڑھا چل سکتا ہے؟ تو یہ ستارہ گواہ ہے, دلیل ہے اس بات پر کہ ما ضل صاحبکم وما غوا, کہ نبوت کا سورج سیدھی راہ سے بھٹکا نہیں ہے. اس کو راستہ نہ ملا ہو یہ بات نہیں, راستہ ملا ہو اور احمدن ترک کر گیا ہو یہ بات نہیں. جس طرح ستارہ سیدھا چلنے والا ہے، اسی طرح تمہارا قائد، تمہارا صاحب، وہ بھی سیدھا چلنے والا ہے۔ ما ضل صاحبکم، جواب قسم، صاحبکم، نبیکم یا رسولکم کا لفظ نہیں ذکر کیا گیا۔ ما ضل نبیکم، تمہارا نبی بھٹکا نہیں، نبی اور رسول کی بجائے لفظ صاحبکم اللہ پاک نے ذکر کیا۔ صاحب جس کے ساتھ انسان رہا ہو، مصاحبت رہی ہو، دوستی اور سنگت رہی ہو، صاحب کے حالات کو انسان زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ نبیوکم کے کہنے میں وہ فائدہ نہیں ہو سکتا تھا جو صاحبوکم کے کہنے میں فائدہ ہے۔ اشارہ کیا جا رہا ہے ہمارا نبی وہ ہے جو تمہارے ساتھ زندگی گزار چکا ہے، جس کے حالات سے تم بخوبی باخبر ہو، جانتے ہو کہ میرا پیغمبر کیسا ہے۔ اب جس کے حالات کو جانتے ہو کہ ساری زندگی میں تمہیں اس کی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جو ساری زندگی بھٹکا نہیں ہے، تو اب اور پکا یقین کر لو کہ وہ بھٹک سکتا نہیں ہے۔ ما ضل صاحبکم، یہ لفظ صاحب لا کر اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس کے حالات کو تم بخوبی جانتے ہو، وہ پوری زندگی میں کبھی بھٹکا نہیں ہے، تو اب وہ کیسے بھٹک سکتا ہے؟ تو یقین کر لو کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، نہیں بولتا خواہش سے، ان هو الا وحی یوحا، نہیں ہے یہ مگر وحی ہے، یوحا جو وحی کی جاتی ہے۔ ما ينطق عن الهوى، خواہش سے نہیں بولتا دین کے معاملے میں، ما ينطق عن الهوى دین کے معاملے میں، پیغمبر کریم جب بھی کوئی بات کریں تو وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى دین کے معاملے میں پیغمبر کی ہر بات وحی ہے۔ ان ہوا الا، ان ہوا، ہوا ضمیر قرآن پاک کی طرف جا رہی ہے، نہیں ہے یہ قرآن مگر اللہ کی وحی ہے۔ دین کے معاملے میں پیغمبر جب بھی بات کرے گا تو اللہ کی وحی سے کرے گا، خصوصاً یہ قرآن جو تمہیں سنا رہا ہے پیارے پیغمبر، تو یہ اللہ کی وحی ہے۔ یوحا جو اللہ پاک کی طرف سے بھیجی جا رہی ہے، القاء کی جا رہی ہے۔ علمہ شدید القوا، ان ہوا الا وحی، اس میں قرآن والی وحی کا ذکر۔ علمہ شدید القوا، یہ واسطہ وحی، واسطہ وحی، علمہ شدید القوا۔ اب قرآن پاک اللہ کی وحی ہے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ قرآن پاک اللہ کی وحی ہے، لیکن جب یہ وحی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل کی جا رہی تھی تو ممکن ہے درمیان میں کسی نے تصرف کر لیا ہو، ممکن ہے جبرائیل جب یہ لے کے آ رہا ہو تو رستے میں اس وحی کے اندر تصرف کر لیا گیا ہو۔ اللہ پاک اس سوال کا جواب دے رہا ہے، علمہ شدید القوا، اس وحی کا جو واسطہ ہے، واسطہ ہے وحی، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شدید القوا ہے، بہت بڑی قوت اور طاقت والا ہے، اس لیے راستہ میں وحی کے اندر کوئی اس سے تصرف نہیں کر سکتا۔ تصرف کی صورت یہ ہو سکتی تھی کوئی جن شیطان درمیان میں جبرائیل جو وحی لا رہا ہے اس کے اندر کسی طرح جبرائیل کے ساتھ مقابلہ کر کے وحی کے اندر تصرف کر دے. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جبرائیل یہ اتنی قوت اور طاقت والا ہے، کوئی بڑے سے بڑا جن بھی حضرت جبرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب مقابلہ نہیں کر سکتا تو کوئی جن وغیرہ کوئی شیطان اس وحی کے اندر تصرف نہیں کر سکتا. یہ علمہ شدید القوا، یہ سوال کا جواب ہو گیا کہ واسطہ وحی، یہ وحی لانے والا واسطہ فرشتہ وہ اتنی قوت اور طاقت والا ہے کہ کوئی جن وغیرہ اس کے اندر کوئی تصرف اور تبدیلی نہیں کر سکتا. دو مرتن، یہ پھر سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ جن وغیرہ تو ٹھیک ہے کوئی مقابلہ کرے جبرائیل کا، وحی کے اندر کوئی تبدیلی کر دے، جن تو نہیں کر سکتا، لیکن جبرائیل کے حافظہ میں ممکن ہے کوئی کمی پیدا ہو جائے، یاد نہ رہے. جبرائیل جو لانے والا ہے ممکن ہے اس کو وہ چیز یاد نہ رہی ہو، اس لیے کچھ وحی کے اندر تبدیلی ہوئی ہو. اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے، ذو مرہ، ذو مرہ قوت حفظ والا، قوت حفظ والا، یعنی جبرائیل کا حافظہ بڑا قوی ہے. اس لیے اس کوئی آدمی یہ کہے کہ جی جبرائیل کو وحی کا کچھ حصہ بھول گیا ہوگا، جب وحی کا کچھ حصہ بھول گیا ہوگا تو وحی کے اندر تبدیلی ہو گئی ہوگی، اللہ پاک اس سوال کا جواب دے رہا تھا ہے کہ یہ واسطہ ہے وحی، ذو مرتن، بہت بڑی حفظ کی قوت رکھنے والا ہے، قوت حافظہ والا ہے، عقل مستحکم والا ہے. اس کا عقل بہت مستحکم، اس کا حفظ بہت مستحکم، لہذا یقیناً اس کو یاد رہا. ذو مرتن، ذو مرتن. امام رازی نے بات لکھی ہے کہ واسطہ وحی ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر تین صفتیں ہوں، تین صفتیں ہوں تو تبدیلی کوئی نہیں ہو سکتی. ایک ادراک، دوسرا حفظ، تیسرا امانت. یہ تین اوصاف ہونے چاہیے، تین اوصاف ہونے چاہیے. اور امام راضی بھی رکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ذو مرہ ان تینوں معنوں کو متضمن ہے، ذو مرہ ان تینوں معنوں کو متضمن ہے، یعنی ادراک بھی اس کا صحیح ہے، حفظ بھی اس کا صحیح ہے، امانت والا بھی ہے. ذو مرہ واسطہ ہے وہی، اس کا عقل بڑا مستحکم، ادراک بڑا مستحکم، حفظ بڑا مستحکم، امانت والا، اس لیے وحی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. فستوا، یہ پھر ایک سوال کا جواب ہے. فستوا، سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے واسطہ ہے وحی، بہت بڑا حفظ والا ہے، بہت بڑی قوت اور طاقت والا ہے، بہت بڑی سمجھ اور دانائی والا ہے، لیکن جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تو رسول پاک نے اس کو پہچانا نہ ہو، یہ کون ہے کون نہیں ہے. اب رسول پاک اس کو پہچانتے ہوں تو پتہ لگے گا نہیں، اللہ کی وحی لا رہا ہے، سنانے والا کوئی آیا ہو، اس نے آ کے اللہ کا نام لے کے سنا دیا ہو. پیغمبر کے پاس سنانے والا کوئی آئے اور آ کے کہے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کی وحی ہے، اب پیغمبر کریم اس کو نہ پہچانے، اگر نہ پہچانے تو پھر بھی وحی کا یقین نہیں رہتا. اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے فستوا، نہ پہچاننے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اصلی شکل نہ دیکھی ہو، اصلی شکل نہ دیکھی ہو تو باقی شکلیں تو مختلف وہ اختیار کرتے رہتے ہیں، انسان پہچان نہیں سکتا. اصلی شکل نہ دیکھی ہو تو تب نہ پہچاننے کی بات ہوتی ہے. لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی اصلی شکل پہ دیکھا ہے. جس کو اصلی شکل پر ایک دفعہ دیکھ لے اور پیغمبر دیکھ لے تو پیغمبر یقیناً اس کو پہچان لیتا ہے. اس لیے نہ پہچاننے کی بات نہیں ہو سکتی. یہ فستوا برابر ہو گیا وہ اصلی صورت پر، یعنی جو اس کی اصلی صورت تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصلی صورت پر دیکھا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. درمیان میں بات کرتا ہوں اسی سوال کے ساتھ، چونکہ یہ دوسرا سوال متعلق ہے جس کا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ میں جواب ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ پھر ایک سوال کا جواب ہے کہ ٹھیک ہے جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، ان کی اصلی شکل میں دیکھا، لیکن ایک مرتبہ ایک کو اصلی شکل میں دیکھا ہو تو وہ شکل بعض اوقات بھول جاتی ہے، ذہن سے نکل جاتی ہے. اس لیے ممکن ہو پیغمبر کریم بھول گئے ہوں، وہ ایک مرتبہ شکل دیکھی تھی پھر وہ شکل یاد نہ رہے، بھول ہو جائے، تو اس طرح بھی ممکن ہے نبی پاک اس کو پہچان نہ سکے ہوں. اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے کہ پیغمبر کریم نے ایک بار نہیں دو بار دیکھا اصلی شکل پہ، ایک بار نہیں بلکہ دو بار دیکھا. جب دو بار دیکھا تو اب زیادہ اور شکل پکی ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ذہن میں، لہذا اب پیغمبر کریم بھول جائیں اور نہ پہچان سکیں یہ بات ہو سکتی نہیں. یہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، یہ دوسری بار دیکھنے کا ذکر آ گیا. تو گویا کہ رسول پاک نے ایک مرتبہ دیکھا ہے اس کو زمین پر، یہ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یہ ایک مرتبہ دیکھا زمین پر، اور دوسری مرتبہ دیکھا آسمان پر. اچھا جی، فاستوى وهو بالافق الاعلى، اس حال میں کہ جبرائیل مشرقی کنارہ بلند کنارہ، مشرقی کنارہ مشرق کی جانب سے آسمان سے زمین تک ان کو اصلی شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ثم دنا فتدلا، پھر قریب ہوا وہ جبرائیل، قریب ہوا وہ فتدلا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا. فکان قاب قوسین او ادنا، یہ قرب جسمانی، پھر ہو گیا قاب قوسین دو کمانوں کی مقدار، دو کمانوں کی رسول پاک کے قریب اتنا ہو گیا جبرائیل کہ جس طرح دو کمان کا فاصلہ ہو، دو کمان کا، جو تیر کمان ہوتا ہے کمان، وہ ایک اور دو کا نقاب قوسین او ادنا، یا اس سے بھی کم، قوسین یا قوسین سے بھی کم، قوسین یا قوسین سے بھی کم، اتنا فاصلہ تھا جبرائیل پیارے پیغمبر کے پاس تھا. اتنے قریب سے اصلی شکل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. فاوہا، پھر وحی کی جبرائیل نے، وحی کی جبرائیل نے الہ عبدی ہی الہ عبد اللہ الہ عبدی ہی الہ عبد اللہ اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جبرائیل نے اللہ کے بندے کی طرف الہ عبدی ہی الہ عبد اللہ تفسیر مدارک وحی کی ماں اوہا جو وحی کی یعنی اللہ پاک کے حکم کے مطابق جبرائیل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا پیغام سنایا. اب آپ سمجھیے سارا ذکر جبرائیل کا آ رہا ہے. سارا ذکر کس کا آ رہا ہے؟ جبرائیل کا ذکر آ رہا ہے. آگے ماں کذب الفؤاد ما رہا, یہ پھر سوال کا جواب ہے. یہ آگے سوال کا جواب بناتے ہیں. ماں کذب الفؤاد ما رہا, نہیں تکذیب کی دل نے اس چیز کی جو دیکھا. ماں کذب جھوٹ قرار نہیں دیا, ماں کذب جھوٹ قرار نہیں دیا دل نے مارا اس چیز کو جس کو دیکھا, آنکھ سے جس چیز کو دیکھا تھا دل نے اس کو جھوٹا قرار نہیں دیا. یعنی دل نے بھی تصدیق کی, دل نے بھی تصدیق کی کہ واقعتاً یہ جبرائیل ہے. افتمارون ولا ما یرا, کیا تم جھگڑتے ہو اس پیغمبر کے ساتھ اس چیز پر جو اس نے دیکھا. ولقد رآہ نزلۃ اخرى, اور البتہ تحقیق دیکھا ان کو اترتے ہوئے دوسری بار. عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس. عند سدرۃ المکان رؤیت, عندہا جنت الماوا. سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اس کے پاس ہے جنت الماوا. اس یکش سدرتا ما یکشا, جب گھیر رہا تھا بھیبری کو ما یکشا جو گھیر رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغا, یہ پھر سوال کا جواب ہے. اب یہ سارا جبرائیل کا دیکھنا آ رہا ہے. قرآن پاک کی آیتوں میں یہ سارا کیا آ رہا ہے؟ جبرائیل کا دیکھنا آ رہا ہے. اور ان تمام آیتوں کی یہی تفسیر کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ جتنا یہ دیکھنا ہے دنا فتد اللہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا وغیرہ, یہ سارا جبرائیل کو دیکھنا مراد ہے. ان دنیا والی آنکھوں کے ساتھ کوئی بھی اللہ کو دیکھ سکتا نہیں ہے. ما زاغا, یہ سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک یہ معراج پہ لے گیا تھا تو وہاں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے. جب عجائبات دیکھے تو واضح بات ہے کہ عجائبات دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے ہوں, اور حیران ہونے کی وجہ سے پھر پہچان نہ سکے ہوں. جب انسان عجائبات قدرت دیکھتا ہے تو حیرانگی پیدا ہوتی ہے, اور جب انسان بہت زیادہ حیران ہو جائے تو پھر پورا کسی کو پہچان نہیں سکتا. تو اس طرح ممکن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پہچانا نہ ہو. اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے ما زاغ البصر وما طغا, پیغمبر حیران کوئی نہیں ہوا. عجائبات قدرت دیکھ کے بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حیران نہیں ہوئے. ما زاغ البصر, آپ کی آنکھ ٹیڑی نہیں ہوئی. وما طغا, اس نے کوئی طغیانی سرکشی نہیں کی, یعنی اس کے اندر کوئی طغیانی پیدا ہو گئی ہو, ہوش نہ رہا ہو. نہ مکمل ہوش رہا, کوئی حیرانگی پیدا نہیں ہوئی. لقد رآ من آیات ربہ الکبرا, وہاں پیغمبر کریم نے اپنے رب کی بڑی بڑی آیات کو دیکھا. یہ اب تک جبرائیل کا دیکھنا, زمین پہ دیکھنا, آسمان پہ دیکھنا, معراج کی رات دیکھنا, یہ سارا جبرائیل کا دیکھنا مراد ہے. بات سمجھے, یہی ان آیتوں کی تفسیر ہے جو منقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت عائشہ ان آیتوں کا اس طرح معنی کرتی ہیں, اور دو آیتیں بطور دلیل کے لیتی ہیں. ایک صورت ہے وہ کیا, ما کان البشر ان یکلم اللہ الا وحی نو میں برائے حجاب نو یرسل رسولا، تین طریقے ہیں، گزر چکا ہے وہ. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کو ان دنیا والی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرنا، دیدار کرنا، یہ اگر مراد لیا جائے تو پھر وحی کا چوتھا طریقہ بنتا ہے. اور قرآن پاک حسر کر کے کہتا ہے کہ اللہ کی وحی کے طریقے صرف تین ہیں، چوتھا طریقہ کوئی نہیں. لہذا زیارت اللہ تعالی کی دنیا کے اندر معراج والی رات کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی. اور دوسری آیت، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے. اور زیادہ وزنی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. افرائیتم اللاتا، دعوی سورت، دعوی سورت، یہ پہلا دعوی، دعوی اولا. افرائیتم اللاتا، بتاؤ تم، سمجھے، بتاؤ تم کہ لات، عزا اور منات. تو تیسرا ہے بتاؤ تم، یہ افرائیتم اللاتا، اللات مفعول اول، باقی اس میں اثر عطف ہو گئے، مفعول ثانی معذوف ہے. حل نفعت او ضررت، حل نفعت او ضررت، یہ لات عزا منات، حل نفعت او ضررت، کیا نفع نقصان دے سکتی ہیں، کیا نفع نقصان دے سکتے ہیں، یعنی نہیں دے سکتے. حل نفعت او ضررت، تفسیر قرطبی. یہ دعوی سورت ہے پہلا. پہلا دعویٰ کہ یہ غیر اللہ، لات منات عزا، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو نہ پکارو، اللہ ہی کو پکارو، یہ نفع یا نقصان نہیں دے سکتے. آگے اللہ کو مزا کرو، دعوی ثانیہ، دوسرا دعویٰ. الکم الذکر، تمہارے لیے لڑکے ہیں، ولہ الانسا، اللہ کے لیے بچیاں ہیں. تلک اذن قسمت، یہ اس وقت تقسیم ہے. زیزا، بھونڈی، بڑی غلط قسم کی. یہ الکم الذکر دعویٰ ثانیہ، وہ جو فرشتوں کو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. مقصد کیا ہوتا تھا؟ بیٹی سفارش کر کے باپ کو منا لیتی ہے. ان کا یہ مقصد کیا تھا؟ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، اللہ سے کروا دیتے ہیں. تو یہ دوسرا دعویٰ ہوگا کہ فرشتوں کو تم سمجھتے ہو سفارشی، یہ سفارشی مت سمجھو. تل کا رد الزامی، پہلے اللہ پاک تردید کرتا ہے ان کی الزامی طور پر کہ یہ تم نے عجیب تقسیم کی ہے، بھونڈی قسم کی تقسیم، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو، یہ کیسی تم نے تقسیم کی. آگے ان ہی اللہ اسماء سمیتم ہوا، متعلق بدعوی اولا، پہلے دعویٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہیں ہے یہ لات عزا وغیرہ، مگر یہ چند نام ہیں. سمیتم ہوا انتم، جو تم نے نام رکھ لیے، تمہارے آبا نے نام رکھ لیے. ما انزل اللہ بیا من سلطان، اللہ تعالی نے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. سلطان عقلی دلیل، سلطان عقلی دلیل. ما انزل اللہ بہا بمعبودیتہا، ان کے معبود ہونے پر، ان کے معبود ہونے پر کوئی اللہ پاک نے عقلی دلیل نازل کی ہو؟ کوئی نہیں. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ اتباع کرتے مگر گمان کی، گمان کی. وحی کے مقابل اتباع زن کرتی ہیں. ان یتبعون الا الظن، ان کے پاس کوئی دلیل وغیرہ کوئی نہیں، صرف اندازے ہیں. وما تاول انفس، اور وہ چیز جو نفس چاہتی ہیں، یہ نفس کی خواہشات، وہ گمان کی اتباع کرتی ہیں، نفس کی خواہشات کی اتباع کرتی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مَانِ اَزْ اتِّبَا، یعنی یہ جو زن کی اتباع ہے، خواہش کی اتباع ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے مانے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. جب ہدایت آ چکی ہے تو ہدایت کی اتباع کرنی چاہیے، گمان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. عمل الانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہوتا ہے جو وہ تمنا کرے، تمنا کرے. ان الاصنام تشفع لهم، کہ جی غیر اللہ اس کے لیے سفارش کرتی ہیں. کیا یوں ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان الاصنام تشفع لهم جلالین فللہ الآخرۃ والاولا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے آخرت بھی اور اولا دنیا بھی. جب دنیا آخرت کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ جس طرح چاہے کرے، کوئی سفارش کر کے کام کروا سکنے والا نہیں ہے. وَقَمْ مِمْ مَلَكٍ مُتَعْلِقْ بِدَعْوَ سَانِي، کئی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم، نہیں کام آتی ان کی سفارش شیئن ذرا بھی. کئی فرشتے ہیں، تم تو کہتا کروا سکتی ہیں، اللہ کہتا ہے شیئن، ایک ذرا بھی ان کی سفارش فائدہ نہیں دیتی. الا من بعد یاذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اللہ اذن دے، لمن یشاء ورزا یرزا، جس کے لیے چاہے اور پسند کرے. یہ شفاعت بالاذن، شفاعت بالاذن، یعنی اللہ اجازت دے تب کوئی سفارش کر سکتا ہے، ایک، اور جس کے لیے دے. اللہ اجازت بھی دے گا، شفاعت دے گا تو توحید والوں کو، اور اجازت دے گا کس کے لیے؟ توحید والوں کے لیے. مشرق کے لیے شفاعت کوئی نہیں. لمن یشاء و یرضا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر یقین کوئی نہیں ہے، وہ فرشتوں کا نام رکھ لیتی ہیں، تسمیۃ الانثیٰ، مؤنثوں والا نام. وما لهم به من علم، اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم، کوئی دلیل نہیں ہے، نہیں وہ اتباع کرتے مگر گمان کی. اور وہن نظننا، گمان لا یغنی من الحق شیا، حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی حق والا مسئلہ کوئی بھی گمان کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتا. فآرز تسلی، اعراض کیجئے اس سے، تولا، جس نے منہ پھیر لیا، ہن ذکرنا، ہمارے ذکر سے. ولم یرد، اور نہیں ارادہ کیا اس نے مگر دنیا کی زندگی کا، اس کی پرواہ نہ کر میرے پیارے پیغمبر، اعراض کر اس سے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کا انتہا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے گمراہ ہونے والوں کو. اعلم، علم کامل، وهو اعلم بمن اهتدى، ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے. وللہ ما فی السماوات، قدرت کامل، قدرت کامل، یہ علم کامل اور قدرت کامل. للہ ما فی السماوات ما فی الارض، لیجزی الذین اساؤوا، تاکہ اللہ پاک بدلہ دے ان کو جنہوں نے برے کام کیے، اور اللہ پاک ان کو ہی بدلہ دے جنہوں نے اچھے کام کیے. الذین یجتنبون، وہ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے. الا اللمم، مگر صغیر گناہ. یہ الذین احسنوا بالحسنی، اس کی صفت آ رہی ہے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر الاسم، گناہ کبیرہ، فوائش، بے حیائی کے کام، لمم، صغیرہ گناہ. ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے. وعلم بکم، اللہ جانتا ہے. اس انشاکم، جب اس نے تم کو پیدا کیا زمین سے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، جب تم بچے تھے، جنین، اجنہ، جنین، بچے، فی بطون امہاتکم، اپنے ماؤں کے پیٹوں میں. فلا تزکو انفسکم، اپنے جانوں کو بہت زیادہ پاک مت بتلاؤ. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تم میں سے متقی پرہیزگار کون ہے، اللہ خوب جانتا ہے. اَفَرَأَيْتَ الَّذِي زَجَر، اَفَرَأَيْتَ زَجَر، جو ان دلائل کے ہونے کے باوجود، ان دلائل کے ہونے کے باوجود اعراض کرے، بخیلی کرے، اللہ پاک اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور زجر کے. کیا دیکھا آپ نے اس کو تولا جس نے منہ پھیر لیا, وہ آتا کلیلن اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت خرچ کیا, وہ اکدا سخت نکلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا کنجوس بن گیا. ایندہ علم الغیب کیا اس کے پاس علم غیب ہے, فہو یرا وہ دیکھتا ہے, ایندہ استفہام انکاری یعنی اس کے پاس علم غیب نہیں ہے, اس کے پاس علم غیب نہیں ہے. ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ یا نہیں آگاہ کیا گیا وہ اس کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا. یہ بما فی صحف بما دلیل نقلی, دلیل نقلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں جو تھا وہ کیا تھا کہ علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے, اللہ ہی کو پکارو. وہ ابراہیم الذی وفا یہ بھی نکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے وفا کی وعدہ پورا کر کے دکھایا سمجھے, ان کے اندر یہ بات بھی تھی کہ اللہ تزر وازرتن بزر اخرا کہ نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ اللہ صلی السان اللہ ماسا اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی, وزر اخرا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے ایک آدمی گمراہ کرتا ہے دوسروں کو تو اس کے لیے دو قسم کا گناہ ہوتا ہے, زلال اپنے گمراہ ہونے کا اور ازلال دوسروں کے گمراہ کرنے کا. آیت کہہ رہی ہے ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, لیکن یہ گمراہ کرنے والا اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے دوسرے کی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے. جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا نہیں اٹھائے گا یہ کیا ہے, جو گناہ کرنے والا ہے اس کو سزا بالکل نہ ملے اور اس کے گناہ کی سزا دوسرے کو ملے. یہاں مراد کیا ہے کہ یہ گناہ کرنے والا بالکل بچ جائے, اس کو گناہ کی کوئی سزا نہ ملے, گناہ کرے یہ اس کے گناہ کی سزا دوسرے کو ملے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ بات سمجھے, یہاں نفی اس چیز کی ہے, لیکن اس کو بھی ملے دوسرے کو بھی ملے اس کی نفی نہیں ہے. یہاں نفی کیا اس چیز کی ہے کہ یہ گناہ کرنے والا بالکل بچ جائے, گناہ کرنے والا بالکل, اور اس کا گناہ کا بوجھ دوسرا اٹھا لے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ گمراہ کرنے والا اپنی گمراہی کا گناہ بھی اٹھاتا ہے دوسرے کی گمراہی کا, کیونکہ دوسرے کو بھی گمراہ اس نے کیا تو فعل اس کا اپنا ہے, وہ بھی فعل اس کا اپنا ہے, تو زلال اور ازلال دونوں کا گناہ اس کے ذمہ آئے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى یہ ان للانسان پہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اس کی سائی ان قریب اس کی قدر کی جائے گی, اس کو دیکھا جائے گا یعنی قبول کیا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ جَزَاءَ الْأَوْفَى پوری پوری بدلہ پوری پوری جزا دیا جائے گا وہ. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى آپ کے ربی کے پاس سب نے جانا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ یہ اللہ پاک کی چند ایک صفات آ رہی ہیں, یہ سارے خواص ہیں اللہ کے, یہ اللہ کے خواص ہیں. ان افعال میں سے ان صفات میں سے کوئی صفت بھی کسی غیر کے اندر مانی جائے تو وہ شرک بن جائے گا, یہ چند ایک خواص ہیں. انہو ہوا اضحکا و ابکا یہ خاصہ اول, کہ اتنا کافی تھا اضحکا ازہا کا تے اب کا, اللہ ہنساتا ہے اللہ رولاتا ہے, لیکن ازہا کا سے ہوا ضمیر نکال کر مقدم ذکر کی گئی. ہوا ازہا کا, ہوا ازہا کا یہ تکرار اسناد, یہ ہو گیا تکرار اسناد. پھر انہو ہوا, انہو ہوا انہو ہوا، یہ اور زیادہ حسر پیدا ہو گئی. سمجھے، جب حسر پیدا ہو گئی تو معنی کیا ہوگا؟ یہ اللہ ہی کی صفت مختصہ ہے، یہ صفت کسی اور کے اندر ثابت ہو سکتی نہیں ہے. کسی اور کے اندر ثابت کی جائے گی تو شرک لازم آ جائے گا. وہی ہے جو ہنساتا ہے، وہی ہے جو رلاتا ہے. اب ہنسانے والا سمجھے، جو ذل عرش ہے، جو کیا ہے؟ ذل عرش ہے. بات سمجھے، ذل عرشان. اب وہ بھی کہنا شروع کر دے، جی میں بھی ہنساتا ہوں. دیکھو جی، میں نے مناظرہ کیا، کتنا ہنس آیا، کتنا ہنس آیا. وہ جی فلاں آدمی او تقریر کرتا ہے جی، بیان کرتا ہے، بڑا ہسانا ہے جی. بات کو سمجھو، پہلے بتا چکا ہوں اللہ کی صفات اور بندہ کی صفات جہاں بظاہر لفظوں میں ایک قسم کی آ جائیں تو وہاں فرق کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے لیے صفات ہوتی ہیں ماتحت الاسباب، اللہ کے لیے صفات ہوتی ہیں مافوق الاسباب. بات سمجھے، تو اب یہ جتنی صفات آ رہی ہیں یہاں کیا ہوگا؟ مافوق الاسباب. یہاں کیا ہوگا؟ ماتحت الاسباب تو بندہ بھی ہنسا سکتا ہے، لیکن مافوق الاسباب ہنسانے والا صرف اللہ. اسی طرح اب کا ماتحت الاسباب تو بندہ بھی رلا سکتا ہے، بناوٹی بن جائے، سمجھے، بناوٹی بن کے دعا کرنا شروع کر دے، رونا شروع کر دے، رلانا شروع کر دے. کئی مولوی ہیں جو اس معاملے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. بات سمجھے، فیصل آباد کے ایک مشہور مولوی صاحب ہیں، وہ بڑے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، بڑے خوش آواز ہیں، بڑے رلاتے ہیں لوگوں کو. بات سمجھے، تو اب یہ رلانا وغیرہ بھی کیا ہوگا؟ ما تحت الاسباب. یہاں اب کا میں کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. یہ ما فوق الاسباب ہنسانا اللہ کی صفت، ما فوق الاسباب رلانا اللہ کی صفت. اب کسی اور کو انسان سمجھے فلاں ما فوق الاسباب ہنسا سکتا ہے، ما فوق الاسباب یعنی یہ یہاں بیٹھا ہو، یہاں کوئی دوسرا کہیں اور مقام پہ ہو، اس کو ایسی خوشیاں عطا کرے اور خوشیاں عطا کے یہاں سے اس کو ہنسانا شروع کر دے. کوئی موبائل وغیرہ بھی درمیان میں نہ ہو، کوئی اور ایسا سلسلہ آلات کا بھی درمیان میں کوئی نہ ہو اس کے بغیر، تو اسباب کے بغیر ہنسانے والا رولانے والا کون ہے؟ اللہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، یہ خاصہ دوم، وہی ہے جو مارتا ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے. سمجھے، زندہ کرنا، مارنا، جان ڈالنا، جان نکالنا، اللہ ہی کی صفت. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، اللہ ہی نے پیدا کیا زوجین مذکر مونث کو. مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى، پیدا کیا مرد عورت کو نطفہ سے، اذا تمنا جب وہ ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اللہ ہی پر ہے دوسری بار پیدا کرنا. وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَكْنَى، وہی غنی بناتا ہے، اکنا وہی فقیر بناتا ہے. وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ شعرا ستارے کر مالک ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، پہلا عاد اس کو اللہ ہی نے ہلاک کیا. وسمودا، اس سمود کو دوسرا عاد ہی کہتے ہیں. فما ابقا، باقی نہ چھوڑا اس کو. وہ قوم نوح، قوم نوح کو من قبل، اس سے پہلے. انم کانوہم ازلم و اطغا، وہ بڑے ظالم اور بڑے طاغی سرکش تھے. والمؤتفقۃ آوا، اور بعد والی باقی کئی بستیاں ان کو اللہ نے گرا دیا. فغشاہا ما غشا، فبئی آلائے ربک تتمارا، اب تو اللہ کے کون کون سی نعمتوں کا میں تو من جھگڑا کرے گا، نہیں مانے گا. ہذا نذیر من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے یہ بھی ڈرانے والا ہے. ازفت العازفہ، ذکر قیامت، ذکر قیامت قریب آنے والی، قریب آ چکی ہے. اس کو نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی دور کرنے والا، اس کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. کیا ان باتوں پہ تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور کہانیاں بناتے ہو؟ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو. اچھا جی.